15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W poniedziałek na kontach przedsiębiorców mają być już pieniądze z tarczy finansowej PFR 2.0, zapowiada minister rozwoju. Od północy blisko 500 000 osób zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Konsultacje dla maturzystów mogą niedługo ruszyć w szkołach, mówił o tym prezydent. Pierwsze pieniądze z tarczy finansowej PFR 2.0 w poniedziałek powinny być już na kontach firm, powiedział o tym wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Nie wykluczył, że rządowa pomoc trafi też do kolejnych rodzajów działalności. Od północy ruszyło przyjmowanie wniosków w ramach tarczy. Przed południem było ich już niemal 700. Druga tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, 13 miliardów złotych, precyzyjnie celowanych do najbardziej potrzebujących sektorów gospodarki, czyli w tej chwili 45 branż. Dodatkowo umorzenia dla firm z pierwszej tarczy w kwocie łącznie około 7 miliardów złotych. Minister dodał, że być może w przyszłym tygodniu na liście rodzajów działalności gospodarczej, które uprawniają do pomocy, pojawią się nowe kody PKD. Tarcza ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100% zwrotne. Chodzi o restauracje, hotele, firmy turystyczne zajmujące się kulturą, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną. Wnioski są przyjmowane do 28 lutego. Minister mówił też, że firmy z tak zwanej tarczy branżowej będą zwolnione z płacenia ZUS-u także za grudzień i styczeń. Jeżeli sytuacja pandemiczna nie poprawi się w kolejnych tygodniach czy miesiącach, oczywiście będziemy przedłużać czy rozszerzać różne programy pomocowe, zapowiedział. Dodał, że łączna wartość pomocy sięgnęła 170 miliardów złotych. Od północy niemal 500 000 osób zgłosiło gotowość przyjęcia szczepionki przeciwko COVID, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że taka deklaracja to pierwszeństwo wyboru terminu szczepienia w danej grupie wiekowej. Kiedy będzie się zbliżał termin rozpoczęcia szczepień grupy wiekowej tej osoby, otrzyma informację przesłaną mailem o tym, od jakiego dnia może zarejestrować się w systemie i tak jak powiedziałem, w tych pierwszych dniach rejestracji pierwszeństwo w wyborze terminów i dostępu do systemu będą miały osoby, które takie zgłoszenie złożyły. Dzisiaj ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób w wieku 80+. Już zarejestrowało się niemal 130 tysięcy z nich. Zgłaszać można się przez infolinię 989, przez internetowe konto pacjenta lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Za tydzień z tej procedury będą mogły skorzystać osoby z grupy wiekowej 70+. W internecie pod adresem szczepimysie.polskieradio24.pl można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące rejestracji na szczepienia, procedury, terminów, adresów czy numerów infolinii. Od poniedziałku do szkół wracają uczniowie klas 1-3. Na razie w domach pozostaną uczniowie pozostałych klas podstawówek oraz szkół średnich, w tym maturzyści. Dla nich przewidziano m.in. konsultacje. O takiej możliwości mówił prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej z ministrem edukacji i nauki sesji pytań od internautów. Konsultacje przede wszystkim, które już właściwie się aktualizują, bo śmiało można powiedzieć, że jak rozumiem, od właściwie przyszłego tygodnia już szkoły mogą zacząć takie konsultacje dla maturzystów organizować i informacja dla wszystkich koleżanek i kolegów maturzystów, dla rodziców także, aby sprawdzać, czy konsultacje są w szkole, czy nie. Prezydent Andrzej Duda dodał, że decyzja o ewentualnym otwarciu szkół będzie uwzględniać m.in. bezpieczeństwo nie tylko uczniów, ale i seniorów. Nad Polskę napływa mroźne powietrze arktyczne, dlatego najbliższy weekend będzie najchłodniejszym od dawna. W niektórych miejscach termometry pokażą nawet minus 20 stopni Celsjusza. Prognozowane są też opady śniegu, a miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Takie warunki i tak niskie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia, nawet życia, przestrzega Nadal Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Radzi, aby zadbać zarówno o swoje bezpieczeństwo, jak i osób lub zwierząt, którymi się opiekujemy. Pamiętajmy o tym, no przede wszystkim, żeby ubierać się stosownie do pogody, czyli zwracać uwagę na to, jak się ubieramy, jak ubierają się osoby, które są pod naszą opieką, zadbać o zwierzęta, które są pod naszą opieką. Pamiętajmy też o tym, jeżeli wiemy, że mamy zwierzęta, które na stałe przebywają gdzieś na zewnątrz, pies, który mieszka w budzie na stałe, upewnijmy się, że buda jest ciepła, że zwierzę jest bezpieczne.

Słynne archiwum Ringelbluma zostanie upamiętnione, bo lada dzień na skwerze przy Nowolipki w Warszawie rozpocznie się budowa instalacji w miejscu, gdzie znaleziono jedną z części słynnego archiwum warszawskiego getta. Pomnik będzie miał kształt zagłębionej w ziemi i otwartej od góry betonowej komory. Z podziemi wyłaniać ma się przezroczysta, podświetlona skrzynka z zatopionym w środku dokumentem. A więcej o samych dokumentach opisujących życie i śmierć Żydów w czasie II wojny światowej Monika Suszek. Podziemne archiwum getta warszawskiego jest unikatem w skali świata. Blisko 30 tysięcy kart, druków urzędowych, gazet, ulotek, listów, notatek czy pamiętników, które zgromadziła tajna organizacja Onek Szabat, kierowana przez historyka Emanuela Ringelbluma. Dokumenty zostały ukryte w piwnicy na terenie dawnej szkoły przy ulicy Nowolipki 68, mówi Marta Janczewska z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zbierali coś, co byśmy dzisiaj nazywali dokumentami życia społecznego. Bilety tramwajowe, papierki po cukierkach, obwieszczenia zrywane z murów warszawskiego getta, często one miały jeszcze ślady tynku czy kleju pod spodem. Bardzo takim poruszającym dokumentem. Beata Chomontowska, pisarka i współzałożycielka stacji Muranów. To był taki list, czy też notatka właśnie uczniów, którzy zakopywali to archiwum w podziemiach szkoły, która tam wtedy na tych Nowolipkach 68 się znajdowała, bo to jest taki testament Dawida Grabera i Nachuma Grzywacza, tak się nazywali ci uczniowie. Tam są takie słynne zdania też, że czego nie mogliśmy wykrzyczeć przed światem, zakopaliśmy w ziemi. I w ten sposób, no to są ich ostatnie słowa, obydwaj nie przeżyli, piszą w tych dokumentach, że chcą żyć, że mają nadzieję, że przeżyją, ale jeśli nawet nie, to uważają, że ich życie miało sens i ich misja jest wypełniona, ponieważ mają nadzieję, że w wolnym świecie, świecie bez faszyzmu, ten głos umierającej społeczności żydowskiej zostanie usłyszany. Śladu po dawnej szkole dziś już nie ma. Obecnie znajduje się tam skwer. I to właśnie tam ulokowany zostanie niezwykły pomnik z betonu, szkła i światła. To jest taki szklany kubik. Będzie tam taki element oświetlenia. I tam będzie zatopiony dokument wewnątrz tego. Można to porównać do jakiejś piwnicy zagłębionej w ziemię z takim otworem na dnie, który z kolei przypomina skrytkę. No to jakby się odwołuje w swojej formie do miejsca przechowania archiwum i nad tym będzie taka przezroczysta skrzynia, w której wnętrzu będzie zatopiony ten dokument autentyczny jakby z archiwum Ringelbluma. Budowa upamiętnienia archiwum Ringelbluma rozpocznie się w styczniu, a 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim pomnik zostanie odsłonięty. A więc już lada dzień będzie można obejrzeć. Dodajmy jeszcze, że projekt swoistego pomnika archiwum sfinansuje ponad 40 darczyńców z całego świata. Static walking through the door. They call her a kid. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spoglądam w skrzynkę mailową i SMS-ową, nie tylko od chłopców, także od dziewczyn małych i dużych, sygnały zza kółka z prośbą, by przekazać pozostałym słuchaczom, także jadącym albo wybierającym się na weekend właśnie gdzieś zza kółka, by uważać, bo w wielu miejscach naprawdę ślisko, do tego sporo śniegu, między innymi takie ostrzeżenie z małopolskiego odcinka autostrady A4, także z Mazowsza, z odcinka S8 i z drogi numer 74 w województwie świętokrzyskim. Jedźmy ostrożnie, bo w wielu miejscach rzeczywiście ślisko i sporo śniegu. Szerokiej, czarnej drogi życzymy. Have you got color in your cheeks? You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep?

dwa studia animacji, które działały nie w centrach administracyjnych, czyli ani w Pradze, ani w Warszawie, tylko poza tymi centrami, a które były niesamowicie ważnymi ośrodkami produkcji filmów animowanych. Te studia to Studio Małych Form Filmowych Semafor w Łodzi i Studio Filmowe Gottwaldow, dawna nazwa miejscowości dzisiejszej Zlin. W tym studiu filmowym Gottwaldow tworzyli tacy animatorzy jak Hermina Tyrlowa czy Karel Zeman. Oni tworzyli zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych i mieli też, tak jak Semafor w Łodzi, względnie dużą autonomię. Więc okazało się, że mamy dwa fenomeny, które są w tym samym czasie, takie podobne. Się, bo działały mniej więcej w tym samym czasie? Dokładnie. To studio filmowe Gottwaldow, ono powstało jeszcze przed wojną, jakby w ramach firmy produkującej buty Bacia, powstało takie studio filmowe, gdzie tworzono głównie reklamy dla firmy Bacia, także animowane, więc tam animowane opony się kręciły i tak dalej. To studio w czasie wojny przeszło pod zarząd niemiecki. Po wojnie zostało upaństwowione i powstało właśnie to studio filmowe Gottwaldow, o którym dzisiaj rozmawiamy. I ono działało nieprzerwanie właśnie od czasów powojennych do czasów współczesnych, tak jak Semafor. Gdzie w związku z tym będziecie szperać? Gdzie będziecie szukać tych informacji, filmów sprzed lat, kontekstów? Na szczęście zachowały się archiwalia Semafora. To są teczki produkcyjne, w których znaleźć możemy informacje o trybie produkcji każdego poszczególnego filmu. Będziemy szparać po warszawskich archiwach. Tam jednak te informacje powinny być zdeponowane. I oczywiście cennym źródłem są archiwa Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Tam także znajdują się taśmy, na których są filmy. Dobrą wiadomością dla nas jest to, że trwa cały czas program digitalizacji wybranych filmów Semafora i stopniowo na stronie Ninateki, w takim serwisie streamingowym prowadzonym przez Filmotekę Narodową, pojawiają się zrestaurowane i odnowione filmy Semafora. A jeśli chodzi o dotarcie do twórców, wielu z nich na pewno jeszcze jest między nami, to pewnie też będzie jednym z elementów waszego projektu, jak się domyślam. Tak, będziemy się starali zrekonstruować istnienie studia, a więc te najstarsze świadectwa będą nam szczególnie, dla nas szczególnie ważne i szczególnie istotne. I w tym momencie chciałam bardzo serdecznie zaprosić wszystkich, którzy znali kogoś z Semafora, może czyjaś rodzina pracowała w Semaforze, może mają jakieś pamiątki, wspomnienia. Zapraszam do kontaktu ze mną. Bardzo chętnie podejmę rozmowę z osobami, które chciałyby się wypowiedzieć na temat pracy i twórczości Studia Małych Form Filmowych Semafor. Z doktorem Ewą Ciszewską rozmawiała Agata Gwizdała. Ja dodam, że przez ponad 70 lat w Semaforze powstało ponad 1400 filmów, które zdobyły na całym świecie setki nagród. Ta najważniejsza to Oscar za film Tango Zbigniewa Rybczyńskiego z 1983 roku. Nowy Semafor, produkcja filmowa, otrzymał Oscara 25 lat później, jak pamiętamy, za produkcję filmu Piotruś i Wilk Suzy Templeton. Za 24 minuty będzie 15. Teraz też coś w pewnym sensie filmowego. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej pić.

Trójka. Program trzeci. Już za 13 minut 15. Medal dla każdego. Henryk Sytner i nasz gość. Nadal wędrujemy z Andrzejem Gordonem, członkiem honorowym PTTK. Dziś mój gość proponuje poznanie okolic Markowej. Nim się udamy razem wspólnie do Markowej, do miejsca upamiętnionego i przypominającego wspaniałe zdarzenia, tragiczne i wspaniałe z naszej historii, Polaków ratujących Żydów w trakcie II wojny światowej, to jeszcze po drodze będziemy w Łużejowicach. Zatrzymamy się obok, bo trzeba do tej Markowej dojechać i w Łużejowicach jest pałac rodziny Turnałów, bardzo ciekawy, z bardzo romantycznym zespołem parkowym, w którym znajduje się krzyż przywieziony przez rodzinę z Palestyny, znajduje się także sylwetka Matki Bożej, ale obok tego posążku warto się tam zadumać. W tej chwili to jest remontowane, zobaczyć można, ale trzeba uzyskać zgodę właścicieli. I udajemy się do Markowej. Po drodze jeszcze Gać, miejscowość słynna, dlatego że tam powstał pierwszy polski Uniwersytet Ludowy, taki stworzony przez Ignacego Solorza. Warto na to popatrzeć. To jest znamienna rzecz II Rzeczypospolitej i udajemy się do Markowej i tam właśnie Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Czyni to niesamowite wrażenie. olbrzymi, nowoczesny kompleks, ale nim się do niego wejdzie, to wyświetlone są miejsca tam, gdzie ginęli Polacy za pomoc Żydom i wchodzimy wreszcie do budynku, w którym znajduje się chata Józefa i Wiktorii Ulmów. To była rodzina, która przechowywała dwie rodziny żydowskie. I ona została kilka miesięcy przed wyzwoleniem rozstrzelana. Męża, żonę, sześcioro dzieci, a żona jeszcze była w ciąży. I oni mieli świadomość tego zagrożenia, ale ratowali te rodziny żydowskie. Warto zobaczyć, tam jest ta chata, zadumać się także, bo właśnie pan Józef Ulm także był u Solorza w Uniwersytecie Ludowym, zajmował się fotografiką. Wspaniałe zdjęcia tego rolnika. No i te wszystkie rzeczy, które przypominają tą rodzinę, jak ona żyła. Potem jak się wyjdzie z tego budynku, wszyscy są milczący, bo nie sposób przejść obojętnie. Jak się wyjdzie, to się inaczej popatrzy także na taką wielką ścianę, gdzie są przypomniane także rodziny, które udzielały pomocy na tym terenie i idzie się góry do cmentarza. Są z całej Polski ustalone punkty, że no i wreszcie dochodzimy do cmentarza, tam gdzie są pochowani. Pochowana jest rodzina Ulmów. Nie jest to radosna lekcja historii, ale ciekawa i ważna. Andrzej Gordon, członek honorowy PTTK, zachęcał do odwiedzenia okolic Markowej. No to już wiemy, dokąd wybrać się, jak tylko pandemia ustąpi i pogoda na to pozwoli. Kolejne rekomendacje krajoznawcze Henryka Sytnera w przyszłym tygodniu. No i jeszcze list od pana Tomka z okolic Kielc. Redaktorze, śnieg śniegiem, ale nie na drodze. Coś na rozgrzewkę. Rolarz.